يعني في الرباط بلیسی گندان می اری سوری کرشون تیفی سیزو فسین اره سیمالای جمید دیگه سیزی کری الدرسين إيه فلت بيصراني قد دكتور محيط